sina tulid tooma minu kingitud kulketti. Pandi ma ja omanik, see ajas oma liini, odavamaks kauples ühte vana mandoliini. Kõige rohkem tahtis tema kallis kive kulda, vahel ütles, rämpsu siia pakku ma ei tulda. Nägin, kuidas tume tõusik laialt loopis pappi, ära tahtis viia ühte, saali aeksid kappi. Kuigi selle omanik too halli paine pappi, pandi raha oli saanud väga, väga nappi. Kuigi elu on pandi maja, sõrmuseid mees lunastama välja. Veidi vintis kõrtsi muusik peast võttis soni, kui ta välja ostis oma sõbra saksofoni. Pandi maja omanik, see ajas oma liini, odavamaks kauples ikka ühte vana mandoliini. Kõige rohkem tahtis tema kallis kive kulda, vahel ütles rämpsu siia pakku ma ei tulda. Kui elu on